Hola, què tal? Molt bones. Avui, si em permeteu, no faré un editorial. Sense desvincular-me del gènere de l'opinió, em passo a la crítica cinematogràfica. Sí, precisament jo, que de cinema en sé més aviat poc, avui parlo de cinema. Us vull parlar d'una pel·lícula de la qual ja em vam parlar la temporada passada, quan començava a filmar-se i quan es deia Nadie es perfecto. Després de canviar-li diferents vegades el títol per problemes de drets, s'ha acabat anomenant Va ser que nadie es perfecto. És un film dirigit per Joaquim Oristrell, protagonitzat per Santi Millán, Fernando Tejero i José Luis García Pérez. Però és un film que té un guió delicat, pensat, amable, simpàtic i real, molt real. El seu guionista no és un altre que Albert Espinosa, el que també fou guionista de la pel·lícula Planta Quarta. Va ser que Nadie es perfecto és la història d'un cec, un sord i un coix que surten una nit de festa, però al mateix temps també és la història i el dia a dia de moltes de les persones que tenen alguna discapacitat. Però el tema, tot i que sembla extret d'un acudit d'aquells d'un anglès, un francès i un alemany, o inspirat en la pel·lícula No me grites que no te veo, està tractat des d'un punt de vista real. I és que Albert Espinosa va perdre una cama per culpa d'un càncer i ara camina pel món amb una cama ortopèdica. L'Albert, com les seves pel·lícules, és una persona senzilla, transparent, i tot i que jo no el conec personalment i només l'he llegit, vist i sentit en entrevistes, em sembla que ha de ser tan tendre com ho són els guions de les seves pel·lícules i obres de teatre. Va ser que Nadie es perfecto, al igual que ja passava en Planta Quarta, no és una pel·lícula de grans reptes ni de grans reflexions. Són films especials i reals, tan reals com que expliquen part de la vida del seu guionista. I aquesta realitat és la que ajuda l'espectador a entendre que les persones amb discapacitats són persones normals i corrents, amb les seves pors, les seves neures, les seves dificultats, les seves ambicions i els seus reptes. Són persones com tothom. Pel·lícules com les de l'Albert Espinosa, amb missatges positius, de normalitat i realitat, i que deixen de banda el victimisme i els traumes, són necessàries si el que volem és una societat igualitària amb les persones.